Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayın konuğumuz Birlik Sendikası Kurucu Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu. Karaoğlu eski akademisyen, şu anda da iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyor. Evet Mustafa, bir de senin sesini duyalım lütfen. Evet, ben de hoş geldiniz diyorum. Hem de aslında ikinci program ama yine de hoş bulduk diyorum. İnternetten baktığımızda Birlik Sendikası çok yeni bir sendika. Acaba neden böyle bir sendikaya ihtiyaç duyuldu? Hangi ihtiyaçlardan yola çıkarak? Aslında ihtiyaç çok bariz ama sizin güdüleriniz neydi? Biraz daha bunu öğrenelim. Sonra da sendikaya dair biraz daha ayrıntılı sorularla devam ederiz. Merhabalar, önce hoş buldum. Şimdi Birlik Sendikası, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, sendikalar işçilerin haklarını korumak, onların haklarını geliştirmek için vardır. Tarih boyunca da böyle oldu. Ama bugün baktığımızda hani böyle işçilerin hakkını savunan ve onların çıkarlarını sermayeden ve patronlardan bağımsız olarak koruyan sendikaların hakikaten ülkemizde ve dünyada da sayısının oldukça az olduğunu görüyoruz. Öncelikle ülkemizde sermayeden bağımsız bir hatta kalarak işçilerin hak ve çıkarlarını savunacak güçlere ihtiyaç olduğu için Birlik Sendikası kuruldu. İkinci sıraya ise hemen şunu söylemek mümkün sırada. Şimdi bugün özellikle emekçilerin durumuna baktığımızda ciddi bir hak saldırısı var ve en önemli şeylerden birisi de işçilere baktığımızda hakkını almak için harekete geçseler bile son derece yalnız oldukları, örgütsüz oldukları. Şimdi bu örgütsüzlük öyle bir şey ki Türkiye'de sendikalar iş kolu esasına göre faaliyet yürütebiliyor. Ama bu iş kolu sendikacılığı Türkiye'de işçilerin haklarını almasının da önünde neredeyse bir engel oluşturuyor. Şimdi o kadar şey ki sendikalar kanunu, katı prensipleri var. Dolayısıyla bu barajlar sistemi, pek çok şey tartışılabilir Türkiye'deki sendikacılık açısından. Dolayısıyla işçilerin haklarını almaları ve bunları geliştirmeleri için bu yalnızlığı aşmaları gerekiyor. Şimdi bu yalnızlığı aşmanın yolu elbette örgütlenmek, ama sadece sendikal o mevzuattaki örgütlenmeyi yaptıklarında işçilerin haklarını almada da başarılı olamadığı çok ciddi şeyler var ve sorunlar görüyoruz burada. Ve de şöyle bir şey var, şimdi işçi çalışırken ücret düşük, haksızlığa uğruyor, bir şey yapmak istiyor, yapayalnız kalıyor. Şimdi Birlik Sendikası'nın kuruluş amacında işçilerin bu yalnızlığını giderme, dayanışmayı artırma ve işçilerin bir arada mücadelesini sağlayacak bir yapı oluşturmaya çalışıyor Birlik Sendikası. Sadece iş kolundaki mücadeleyi değil, yani örgütleneceği iş kolundaki mücadeleyi değil, işçilerin kendilerini nerede olursalarsa olsunlar yalnız hissetmeyecekleri, dayanışma içinde bulunacakları bir yapı ortaya koymak istiyor. Şimdi biz yeni bir sendikayız ama aslında 2 yıldır çalışmalarını yürüten bir dayanışma ağının üzerine kuruldu Birlik Sendikası, çalışmalarının üzerine kuruldu. Yani 2 yıldır biriktirdiği bir şey var bu sendika kurulmadan önce, biriktirdiklerimiz var. Bu patronların ensesindeyiz, dayanışma ağlarıyla bizim verdiğimiz bir mücadele var. Biz burada gördük ki hizmet sektöründe, yani buraya bu ağa gelen şeyler, haberler bize yardım edin diyen işçilerin büyük bir çoğunluğu bu hizmet sektöründen geliyor. Çünkü örgütsüz bir sektör burası ve insanlar çare arıyorlar. Ne yapacaklar, neye danışacaklar, kime güvenecekler? Şimdi bunlar çok önemli sorunlar ve biz hani bu işçilerin sorunlarına çözüm oluşturabilecek, yardımcı olacak, onları güçlendirecek, yalnız bırakmayacak, bir arada olacakları ve dayanışma gösterebilecekleri bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Sendikamız bu amaçla kuruldu. Evet. Ekim aslında çok yeni, Ekim ayında kurulmuş bir sendika. Ticaret, eğitim, güzel sanatlar ve büro alanlarında kurulu. İki senelik bir deneyimden bahsettiniz. Patronların ensesindeyiz dayanışma ağlarından. Biraz oradaki o deneyimden söz eder misiniz? Daha çok hangi alanlarda o deneyim kazanıldı? Çünkü kuruluş gecesinde de yine o alanlardaki birikimden kaynaklı bir takım konuklar vardı. Onlar kendilerini ifade etmişlerdi. Biraz onu da dinleyicilerimiz için açarsanız. Ben de bu soruyu, destekleyici bir soru sormak istiyorum. Hizmet sektörü derken, hizmet sektörü çok geniş bir sektör. O hizmet sektörünün aslında alt dalları nelerdir? Belki o da alt dalları bize biraz söylerseniz, sendikanızda da olan. Böylelikle aslında sorunlarda biraz daha üzerine konuşmaya başlamış oluruz. Şimdi şöyle, patronların ensesindeyiz, dayanışma ağları. Yani tek bir ağ değil aslında. Örneğin özel okul öğretmenleri dayanışma ağı, örneğin yazılımcılar dayanışma ağı, örneğin Madame Coco işçileri ya da çalışanları dayanışma ağı gibi, ya da inşaat işçileri dayanışma ağları. Bu yurt dışında, özellikle Türkiye'de de inşaat işçilerinin sorunlarıyla ilgilenen ve o ağla birlikte büyüyen bir çalışma oldu. Pek çok alanda aslında işçilerden, emekçilerden bize gelen, şöyle söyleyeyim, hani biz şu tip bir zorluk yaşıyoruz, ücretimizi alamıyoruz, işten atıldık, kıdem tazminatlarımızı alamıyoruz, haksızlığa uğradık, izin haklarımızı kullanamıyoruz. Şimdi o kadar biz mesela bütün bunlara hem hukuksal destek verdik, hem de bu arkadaşların kısmen örgütlenmesi, yani komiteler oluşturuldu, ama bunlar kalıcı şeyler olmadı açıkçası. Bazıları kalıcı oldu. Bu bir ağ şeklinde örgütlendiği için hızlı kuruldu. Bazıları dağıldı, bazıları devam etti. Ama burada hani biraz bu birlik sendikası bu dağılmasın, bu devam etsin. Biz bu arkadaşlarımızla, bu deneyimi bizimle yaşayanlarla bir arada duracağımız bir yapı oluşturalım diye de düşündük. Şimdi bu patronların ensesindeyiz ağıyla neler yaptık? Örneğin özel okul öğretmenleri, biz mesela, ben kişisel olarak bilmiyordum. Gerçekten bu çalışmayla öğrendim. Özel okul öğretmenlerini aylarca maaş vermeden çalıştıran patronlar olduğunu öğrendik. Burada basına çok yansıdı. Doğa Koleji'nde öğretmenlerin ücret alamaması, biliyorsunuz boykotu. Şimdi bu boykotun örgütleyicisi, bu patronların ensesindeyiz ağının Doğa Koleji özel okul öğretmenleri oldu. Şimdi ya da başka ne oldu? Mesela Bahçeşehir Koleji'nde en son iki tane öğretmen arkadaşımızın, bunlar ama çok örnekleri var, iki tane öğretmen arkadaşımızın kıdem tazminatlarını aldık, patron vermiyordu. Bunların ödenmesini sağladık. Ücretini alamayan inşaat işçilerinin ücretini almasını sağladık. Madame Coco işçilerinin, çalışanlarının maaşlarından, örneğin mağazada bir şey kırılıyor, dökülüyor, müşteri bir şey yapıyor, maaşlarından bu kesinti yapılıyordu, bunları engelledik gibi kazanımlarımız var bu ağla birlikte. Patronların ensesindeyiz ağı böyle bir şeye sağladı. Şimdi gelelim hani birlik sendikasının kurulu bulunduğu iş kolu ve hizmet sektörü. Şimdi ben çok genel bir tanımla hizmet sektörü dedim, ama şimdi bizim kurulu bulunduğumuz iş kolu Onnoğlu iş kolu. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi ticaret, büro, güzel sanatlar ve eğitim iş kolu. Şimdi bu iş kolunun özelliği, aslında şimdi size birkaç rakam vereceğim. Bu rakamlarla birlikte düşünürsek, şimdi bu iş kolunda toplam çalışan sayısı 3.783.000. Toplam Türkiye'deki sigortalı işçi sayısı 14.251. Şimdi bakın, bu iş kolunda Türkiye'deki çalışan işçilerin %26'sı çalışıyor. %26'sı. Ve şimdi bizim burada baktığımızda sendika üyesi ne kadar bu iş kolunda? %5'i sendikalı. Yani 203 bini sendikalı. 3.783.000 işçinin 203 bini sendikalı, %5'i. Şimdi bu hakikaten olacak şey değil, ama bütün dünyada hizmet sektörü aslında böyle büyüyor. Yani örgütsüzleştirerek, esnekleştirerek, ücretleri ödemeyerek, hatta ülkemizdeki bu yeni saldırı, esnekleştirme saldırısı devam ediyor. Dolayısıyla hani bu iş kolundaki çalışanların en önemli yaşadığı dezavantajlardan birisi örgütsüzlük. Peki kimler var bu iş kolunda? Bir kısaca onlardan bahsedelim, sordunuz. Bu market, mağaza işçileri, AVM'ler, bütün ofis çalışanları, vakıf, dernek çalışanları, internet kafe, çağrı merkezi çalışanları, sinema, film sektöründe kültür sanat emekçileri diyelim, özel okul öğretmenleri ve çalışanları, hukuk büroları, buranın çalışanları ve avukatları, reklam ajansları, yazarlar, buradaki bütün bu ofislerde çalışanlar, kütüphane, müze, yani bilgisayar ürünleri, bir yazılımcılar, Teknokent Arge çalışanları ve şunu da, özel istihdam bürosu emekçileri. Mesela ben de iş güvenliği uzmanıyım, benim gibi ortak sağlık güvenlik biriminde çalışan iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri. Yani pek çok alanı kapsıyor Onluoğlu iş kolu. Fakat biz birlik sendikası olarak biraz da kuruluşumuzda da tüzüğümüzde de bunu ifade ettik. Kurucularımız da bizim sadece iş kolundan değil, bütün iş kollarında da biz hani gelen işçilerle birlikte bir mücadele örgütü bu çatı altında oluşturmaya çalışacağız. Peki önümüzde bir projeksiyon var mı? Yani önümüzdeki bir yıl içinde şunu yapacağız, iki yıl içinde, üç yıl içinde, bu gibi herhangi bir hedefler belirlediniz mi? Ve iş, dediğiniz gibi %5'i sadece örgütlü kendi alanınızda. Bunu nasıl arttırmayı düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle belirledik, aslında şöyle söyleyeyim. Biz ilk kuruluş toplantımızı yaptığımızda Ekim'in başında örgütlenme alanlarını da ilan ettik aslına bakarsanız. Bir mağazada, AVM'lerde ve özel okullarda birlik sendikasını örgütleyeceğiz diye yola çıktık. Şimdi bunlar bizim kısa ve orta vadeli hedeflerimiz. Buralarda biz şube açmayı hedefliyoruz bu çalışmalarla. Hemen peşinden de çalışmalarına başladığımız yazılımcılar var. Yazılımcılarla bir çalışma yürütüyoruz. Bu Teknokent, Arge ya da bağımsız ofislerde çalışan yazılımcılarla. Şöyle söyleyeyim, yani şimdi Ocak ayında biliyorsunuz bakanlığın şeyleri, istatistikleri açıklanıyor. İlk istatistiklere orada girecek birlik sendikası. Şu an itibariyle bizim üye sayımız iş kolundaki pek çok sendikanın üstüne çıktı. Yeterli değil elbette. Biz buna devam ediyoruz. Çünkü daha yeni derinleşmeye başlıyoruz. Bir ay ancak oldu olmadı. Şu anda üye sayımız 300 küsürlerde. Hani bunu da artırmaya çalışıyoruz. Önümüzde şeyimiz, hedeflerimiz çok büyük. Peki pandemi, yani Türkiye'de Mart'tan beri bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte mesela sizin size gelen ya da daha gözlemlediğiniz çalışma hayatıyla ilgili derinleşen sorunlar nelerdir? Şimdi en fazla gelen şeylerden birisi bu kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar. Çünkü kısa çalışma ödeneği alsa da tam zamanlı çalıştırılıyor bu çalışanlar. Büyük bir çoğunluğu öyle ve devlet de zaten biz bunu araştırmayacağız dedi şu anda. Hiçbir şey yapmayacağım dedi. Dolayısıyla bir bu. Geriye dönük haklarını da nasıl alacak bu çalışanlar? Buna biz de bakacağız. Bunun mücadelesini vermeye çalışacağız. Diğer gelen şey biliyorsunuz bu ücretsiz izin. İşten çıkarma yasaklandı. Ücretsiz izine gönderildi çalışanlar. Bir diğeri de bu. Fakat pandemi dönemiyle birlikte özellikle bizim yaygın hale gelen şu uzaktan çalışma konusunda bir çalışmayı da başlatmak üzereyiz bilgisayar mühendisleri odasıyla. Çünkü uzaktan çalışma dediğimiz şeyde hani o yaygınlaştığı sadece yazılımcılara ait olmadığı pek çok çalışan evinden çalışmaya başladı. Ve burada hem mesai saatleri değişti, mesai saatleri uzadı, fazla çalışmalar söz konusu oldu ve bunların ücretleri alınamıyor. Bir diğer tarafı da şu, herkes evinde çalışıyor tamam ama patronlar hem yemek paralarını kestiler çalışanların, hem de bu fazla çalışma ücretlerini alamıyorlar, hem kısmi çalışma yapıyoruz deyip düşük ücret veriyorlar çalışanlara. Dolayısıyla bir diğer kategoride bu uzaktan çalışanların yaşadıkları ciddi sorunlar var. Ama hani pandemi dolayısıyla sağlık açısından bu güvenlik önlemlerinin alınmaması konusunda ciddi bir sorun yaşıyor çalışanlar. En fazla COVID pozitif çıkanlar işçiler oldu, emekçiler oldu, çalışanlar oldu. Ve de bakın burada iş yerinde birisi pozitif çıktığında ücretinden kesilmeler olduğunu biliyoruz. Evine gönderiliyor, tedavi sürüyor ve ücret kesiliyor. Temaslı olduğunda işçiler zaten eve gönderme artık bitti biliyorsunuz. İş yerlerinde çalışmaya devam ediyorlar ve bu da ciddi sağlık ve yaşam riskleri barındırıyor. En önemli şeylerden birisi de bu sağlık açısından işçilerin çalışmaya zorunlu kalması. Çünkü seçenek şu, ya çalışacaksın, hastalanmayı göze alacaksın ya da çalışmadığın zaman açlıkla baş başa kalacaksın. Çünkü devlet korumadı işçiyi Türkiye'de. Yani öyle bir gelir sübvanse edilmedi ama pandemi döneminde devletin kaynaklarının büyük bir kısmı sermayeye, patronlara, iş yerlerine aktarıldı ama işçilere aktarılmadı. En önemli sorunlar bizim gördüğümüz, baktığımızda bu alınmayan önlemler iş yerlerinde. Çünkü bakın ben iş güvenliği uzmanı olarak gidiyorum pek çok iş yerine. İlk zamanlardaki önlemler gevşedi şu anda. İnanılmaz gevşedi yani. Maskeyi zorla şey yaptırıyoruz, takılmasını sağlıyoruz. İşçiler yan yana çalışıyorlar atölyelerde. Birlikte sigara alanlarını düzenlemiyorlar. O kadar çok şey var ki yani böyle bu salgın sırasında, bu sağlığın korunmaması konusunda. Önlemler çok yetersiz ve olan yine burada açıkçası şey... işçilerin sağlığıyla oynanması oluyor. Yaşamıyla oynanması oluyor. Sadece ekonomik kayıplar değil, iş güvencesini kaybetmek değil, sağlıklarını da yitirerek çalışıyor işçiler. Evet, aslında ben de farklı bir soru sormak istiyorum. Hizmet sektöründen bahsettiniz. Hizmet sektörü aynı zamanda örgütlenmenin en zor olduğu sektörlerden birisi. Hem genç ve esnek çalışmanın oldukça yoğun olduğu bir sektör. Bu anlamda örgütlenmeye çalışırken karşınıza çıkan en büyük zorluklar neler? Hem işçiden hem patrondan, işverenden kaynaklı olarak. Şimdi şöyle, tabii biz bu patronların ensesindeyiz ağıyla çalıştık ama sendikal çalışmayı daha yeni yeni oturtuyoruz. Karşılaştığımız zorluklar şöyle, işçiler güvenecek bir dal arıyorlar. Yani bu yalnızlıklarını geride bırakacakları güvenecek bir dal. Bu güven duygusunu oluşturmak çok önemli. Çünkü genelde sendika deyince işçiler diyorlar ki yani ne sendikası ya, hepsi bizi satıyor. Yani böyle bir şey var işçide sendika dendiğinde. O da bilenler. Genç işçilerin çoğu sendikayı bilmiyor. Bilmiyorlar. Dolayısıyla onlara böyle tekrar anlatmamız gerekiyor. Bir bu. İkincisi sektörün özelliği nedeniyle, parçalı yapısı nedeniyle örgütlenme zorlukları var. İşte bu nedenle yalnızca iş kolu sendikacılığı değil, burada farklı bir yöntemle mücadeleyi bizim öne alacağımız bir perspektifimiz var. Yani örneğin bu mağazalar, örneğin marketler, zincir marketler, buralarda bütününde örgütlenemeyebilirsiniz ama örgütlendiğiniz yerlerde temsilcinizi atamak, işçiler adına, üyeleriniz adına patronla görüşmeye gitmek, biraz biz buraları esnetecek yöntemlerle çalışma yapacağız. Yapıyoruz da aslına bakarsanız ve kısa süre içerisinde de sanıyorum birkaç yerde adım atmış olacağız bu konularda. Yani Birlik Sendikası'nın temsilcileri iş yerlerinde olacak. Evet, son 5 dakikaya girmişken başka bir soruyu da belki Mustafa sorur ama dinleyicilerimiz için Birlik Sendikası'na dinleyicilerimiz merak ederlerse sosyal medya hesaplarınızdan size ulaşabilirler mi? Var mı böyle hesaplarınız bize verebileceğiniz, iletebileceğiniz? Evet var. Birlik Sendikası olarak Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan bize ulaşabilirler. Bir de web sitemiz var. Web sitemiz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ama birliksendikasi.org web sitemizin adresi. Buradan da ulaşabilirler. Bir de telefonumuz var. Onu da verebilirim. Evet. 0530 662 52 36 telefon numaramızda. Buradan da bize ulaşabilirler, mail atabilirler. iletişim@birliksendikasi.org'tan. Bu adreslerimiz var. Bunlar olmadan zaten şu anda bir çalışma yapmak da çok mümkün değil. Çünkü pek çok kanaldan çalışanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Mekansal olarak neredesiniz? Ah Berna Hanım, şimdi burada bir yer tuttuk kendimize Bostancı'da. İstanbul'da. İçinde, evet, evet İstanbul'da. Genel merkezimiz İstanbul'da. Fakat İzmir depremi nedeniyle binanın yıkılmasına karar verdi mülk sahipleri ve çıktık oradan. Yeniden yer arıyoruz şu anda. Olsaydı tabii çok güzel olacaktı bu bir mekanda da bulup çalışmak. Ama şu anda şeyimiz var, bir genel merkezimiz var. Fakat küçük bir yer tabii. Yani sendika için çok uygun bir yer değil. Aramaya devam ediyoruz. Umarım en kısa sürede bulabilirsiniz. Çok teşekkürler. Aslında son olarak artık kapanışa doğru gidiyoruz. Örgütlendiğiniz sektörleri saydınız aslında. Özellikle hangi alanda, hangi sorunları yaşayan insanlar size gelsin istersiniz? Şöyle, bir defa iş yerinde ne tür sorun yaşıyorsa bize gelsin isteriz. Ücretini alamıyorsa, mobbinge uğruyorsa, özellikle bu market mağazalarda genç kadınların tacize uğrama sorunu çok fazla. Bunları da çağırıyoruz, bunlara da sesleniyoruz. Sadece ekonomik haklarımız değil, sosyal haklarımız konusunda da, cinsiyet haklarımız konusunda da ne yaşıyorsak bizimle birlikte, yani bu etnik köken dolayısıyla da biliyorsunuz çok ciddi bölünmeler oluyor iş yerlerinde. Bu sorun yaşayan herkesi bizimle birlikte çalışmaya, üye olmaya davet ediyoruz biz. Çünkü Birlik Sendikası'nın mottosu gücümüz birliğimizdir. Birlik olduğumuzda yalnızca bu sorunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Ve sorun yaşayanların sorunlarına çıkacak, sahip çıkacak. Bu sermayeden bağımsız güçlere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Birlik Sendikası'na başvursunlar. Evet, aslında söylenebilecekleri söylediniz. Size ulaşabilecekleri kanalları da saydınız. Birlik Sendikası yazdıklarında zaten internetten web sitenize ulaşabiliyorlar. Orada bütün sosyal medya hesaplarınızın ulaşımı ve telefon numaranız da var. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz deyip sözü Berna'ya bırakayım. Evet, biz de evet yayınımızda bizimle olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Sendikanızın ilerleyen dönemindeki faaliyetlerini ve etkinliklerini bizlerle paylaştığınız sürece biz de Açık Radyo Emeğin Gündemi programından duyurmaya çalışırız elimizden geldiği kadarıyla. Ve bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler, sağ olun, hoşça kalın. Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race.